czwartek w Las Vegas w specjalnym obiekcie pod nazwą Sphere odbyła się premiera koncertowego filmu zespołu U2. Amerykańska prasa muzyczna pisze o nowym wymiarze takiej filmowej projekcji i wrażeniach jak z prawdziwego koncertu. Atrakcją dostępną dla fanów z całego świata pozostaje epka Zoo TV Live in Dublin, zawierająca 5 niewydanych wcześniej oficjalnie nagrań z 1993 roku. Winylowa płyta ukazała się w edycji limitowanej. 3 nagrania przedstawiłem Państwu tydzień temu, dziś 2 pozostałe przed chwilą Stay Far Away, So Close, no a za chwilę znany utwór Love is Blindness, U2. I wanna see. Won't you wrap the night around me? Take my heart, it's blind. To pierwszy raz wydane oficjalnie nagrania zespołu U2 z Dublina z 93 roku. Klasyczny rockowy zespół Nektar wyruszył w czerwcu na trasę koncertową, a za 5 dni wydaje epkę z 4 nagraniami. Oto nagranie tytułowe Mission to Mars. pół wieku minęło, a Nektar wciąż koncertuje i nagrywa nowe płyty. Z oryginalnego składu, założonego w 1969 roku, pozostał tylko gitarzysta basowy Derek Moore, no ale rockowy styl grupy Nektar jest bez zmian. to klasyczny rok niewątpliwie, no bo to są zupełnie nowe nagrania historycznej było nie było grupy Nektar. To taki zespół, który oryginalnie zaczynał, bo założono go w Hamburgu, ale założyli ten zespół angielscy muzycy i osiągali spore sukcesy na początku lat 70. Nektar słynął także z takich graficznych koncertów widowiskowych. To była era psychodeliczna, na ekranach wyświetlano specjalnie przygotowane obrazy. No i w Nektarze było dwóch artystów, którzy się zajmowali tą stroną wizualną, nie tworzyli muzyki, a mimo to byli zapisywani jako członkowie grupy. Potem Nektar podzielił się, bo dzisiaj chyba istnieją dwa Nektary, jeden niemiecki, bo z tego Hamburga jeszcze się wywodzący, no a drugi jednak taki amerykańsko-angielski, ta anglosaska grupa Nektar właśnie ma jakiś nowy odcinek swojej kariery. Koncertuje w tym roku i za tydzień wyda epkę z czterema nagraniami. No a my w audycji Dym na Wodzie wrócimy teraz do tej najnowszej płyty grupy DD. Przypomnę, to Matt Johnson z dobrymi brytyjskimi muzykami. 12 piosenek o miłości, seksie, polityce, wojnie, śmierci. No generalnie o współczesnym świecie. Oto jeszcze dwie z nich. City walls, the fittest out. fish in that ocean, someone with genuine emotion. The bottle is empty, it's getting late. Types in the virtues of her perfect mate. Committed, kind, clean body and mind. Solvent, truthful, refined. That's an alias for anonymity. A postcode for proximity. Concealing her age, revealing her doubt. The staying in is the new going out. But she's dreaming of whiskery lips. Kissing their way from ankles to hips. Breasts are yearning, loins are burning. Flirting with a point of no returning. Swipe to the left, swipe to the right. She needs somebody tonight. Oh yeah. Oh yeah. The passionate cries of shared desires. She needs somebody tonight. Oh yeah. Oh yeah. Drinking, eating crisps, and thinking it's making him anxious. Bruising his heart, she seems happier now they're apart. Though he was the one who fled their cage, he's now the question mark on the empty page. But life is short, it's growing dark. Is tonight the night? Start. Is travel more satisfying than destination? The chase more exciting than consummation? Wrestling with thoughts he dare not speak. He feels so shallow, it's almost deep. Then 3 pints down, he's feeling fine. He's nowhere, everywhere, at the same time. Bullied by his bodily urges. Checks his phone and recent searches. The fluid starts to rise, that familiar throb deep inside. Swipe to the left, swipe to the right. He needs somebody tonight. Oh yeah. Oh yeah. The passionate cries of shared desires. He needs somebody tonight. Oh, slaves of desires, the virtue lives, lonely struggling, endless lies, loveless coupling, the dance of strangers who never meet, hearts worn thin by restless feet. The faster they chase, the further it runs, the deeper it cuts, the quicker it numbs. Though it's a cliche, maybe it's true, that only when you stop searching for love, will love come searching for you. Swipe to the left, swipe to the right. We need somebody tonight. Oh yeah. Oh yeah. The passionate cries of shared desires. We need somebody tonight. Oh yeah. Oh yeah. Matt Johnson, znakomicie w tym nagraniu. Dym na wodzie powoli dobiega końca, to sięgam raz jeszcze do nowego albumu Davida Gilmora. Przeczytałem gdzieś w prasie, że cała ta płyta zmierza do finałowej solówki gitarowej w utworze Scattered. No, proszę posłuchać. Thank you.

and all these precious things you gave falling from my hands. These worlds, this scattered sand, I stand in a river, push against the stream. Time is a tide that disobeys, and it disobeys me. It never ends. Ta gitara w rękach Davida Gilmora wciąż ma swoją wagę, niewątpliwie. Album Luck and Strange zawiera także bonusy, dwa. Ten ostatni to jest wczesna wersja nagrania tytułowego i ona zakończy nasze spotkanie. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dziękujemy. didn't. I mean, I don't know. It just feels a bit slow to me. Autopromocja. Trójka.